nyanno en paami kay ko woni imana ko nokku dunke en sunna e jamaa e ɗum laato tawi neɗɗo haɓɓira ɓernde haalda ɗemgal gollira terɗe ɗi tati fuu naatoji ley imanako. honno allah wi innama almuminuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladina yuqimuna alsalata wa mima razaqnahum yunfiqun ulaika hum almuminuna haqa lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim. o wi innama waddi aɗato hasri ko woni mumini en deɓe so allah wowlama mana so capoje allah gari ɓerɗe kulan so aayaji allah ɗe janngama e maɓɓe zadatuhum imana ɗum ɓeydinan ɓe imanako imanako ɓeydoto wa ala rabbihim yatawakkaluna e jooni ɓe tan ɓe bakkilli alladina yuqimuna salata ɓenɓe ana jonka hono pocca julde o mimma razaqnahum yunfiquna eɓe nafqa nder ko min arsingeno e kodu ulaika humul muminuna haqa ayi ɓe goni mumini en haqqane jonka e gongelanta ko heɓɓu dalika haqqa. حديث وري لوكاس لي صحيح مسلم نلا دو صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه ايمانك يا كبه تفاندي جدي اي يوغا بضع وني يودي تاتي يادي جيناي ما تفاندي جيكوم اي يوغا دو فافضلها كو بوري فو موجوده اي جونكا هونا كبه ايمانك دي قول لا اله الا الله وادناها كو بوري فو فامدوده اماطه الاذى عن الطريق اتوده كو ترته اي لاول هونا مثلا جوني كوتال انا اي لاول ان تر بتوتو ma hayre ana e lawol yimɓe ana pergo hen ma mobilaji ma motoji ana pergo hen ma ko soɓi ana lawol ma jonka hono masalan tawi hono toggere noon hono caɓe ara torra jonka baɗɗi ɓe geloɗi en ma pucci en ma ko nandi e mumen taƴaɗe hono ni walhaya'u shu'batun min al imani yaage du ana jeeya caɓal imanako hono ayi andi hadise o holli jonka hono imanako ana ɓeydo ana ɓoyto ayaji muɗum e hadisaji muɗum gadi fa heewi en kaali ɗum to ɗon ɗo to Bukhari darsu Bukhari to jogiiɗo darsuji Bukhari arandeji ɗi fo kitabul iman fo ɗum ana toon ɗum saabi so alhafise ibne hajar wi o filliki iwde al imamu nawawi o wi wal adharu lmoukhtar ko woni ko ɓuri ɓangude ko ɓuri suɓede kaade anna tasdiqa yazidu wa yanqus hono gonɗi gongol jaati aɗa ɓeydo ana ɓoyto e ɗum jonka ɓeydoro bi kasrati nazar e heewde taykitagol wuduhi adillati e ɓangugol dalilaji walida kana imanu siddiqi aqwa min imani gayrih ɗum saabi so imanako aboubacrin siddiq radiallahu anhu kañum ɓuuri jogade sembe guila e imanako tana aboubacre bi haythu la yatarihi shubha saabi hono shubha hon kuɗɗe jiɓiɗe wawa hon nadde hen ƴew joni yoga ana gonɗina de so heeɓi daroɓe fa waylita ɗum seeɗa fo ana wawi wadde mum sikke fa wiye hey ɗurta fati o waddene sikke yoga imanako mum o yettike fa fi hunde sikke wawa e woɓɓe mbawana ɗo o wi ko yanwinta ɗum de wayi ayiduhu anna culla ahadin yalamu anna ma fi qalbihi yatafadal hum fuu so ƴeewi hoore mum tawan ko wonli ɓernde mum nde ko jaati an ɓurodira e gonɗinde hatta innahu yakunu fi badi al ahyan fa no fi wordi mo laato wakkati e yoga e wakkatiji al iman adamu yaqina wa ikhlasan wa tawakkulan minhu fi badiha atawan wakkatiji ɓurɗa imanako wakkatiji ɓurɗa wakkilde e allah gila e wakkatiji goɗɗi wakkatiji ɓurɗa ikhlas gila e wakkatiji goɗɗi honni jonno darɓe fa jaltina hono imanako golleji imanako haqiqa ɗum wona hono ko selli ko imamu en ɓe jeehi dow muɗum haydi sankoɓe ɓe tawtude jonka wonɓe yeeso mabɓe sahabaɓe taabi inkoɓe e mawɓe tomotare ndi fo honno ayde qouran de kollirni tan imanako ne ɓeydo ana ɓoyto fa amma alladina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun huwa alladi anzala alsakinata fi qulubi almuminina liyazdadu imana maa imani الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هوني وهل تقولون نقي سودي حديث قرر من رأى منكم منكرا حديث مسلم قال جير أمور هون ينكران لصريا فليغيره بيده ويلتر جمجم فإن لم يستطيع صواوي فبلسانه ويلتر أمغل مكو فإن لم يستطيع صواوي فبقلبه ويلتر أبرن مكو وذلك أضعف الإيمان ɗum ɓuri fo lo'ude imanako he holli jonka ɗum ɓuri lo'ude imanako holli imanako oɗo ko lo'i ana hen ko sembini ana hen ndenno haɓɓere nde e kongol ngol e golle o e fo jadannayi haɓɓere nde donc so habere ka waray dum ka imana ko waray hunde fu wajib sina tare donc habere de anni o anto so binu la do sallallahu alaihi wasallam inma al a'malu binniyat aywa so kongol ma golle hawri e habere ne doni anni o so hawray sunna dum nafata so hawray sunna tan nafata seddo haali kongol anni e mudum jonka hono gol dewretengol go hawray sunna nafata so golli golle anni e mudum golle o yo dewal so hawray sunna nafata من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إن كان لي درس ندير الدفتر ذاتي بتادي قل لي حيث أموري من جمع الله سو هو رينا سر يبيني وجب أتاك إن قد مثال صحابة جو بين بيت لي يسهر سلي يريمود أبو بردة بن نيار روني كايو براء بن عازب كو أوريد أم دي دوال الله مهر سلي يريمود ko wari do anni lobbo sari yambiri o wada law yallo ba do yimbe kare nula sallallahu alaihi wasallam e jununo yimbe to fumerto so waazi so holli layyari wawa hirsede so na tagal juldede o halay nula sallallahu alaihi wasallam kanko hirsi layyari makko dum nula do yimo sallallahu alaihi wasallam shatu ka shatu lahmi damul mangol damul tiyo bolata o yaba zunubu ga de wonno e wana lutudo ka baraji o ka hebaka ay لأنه ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة أو رؤى محل كان وتسكتير جمعين قاسان سنة أو نكو ما هاي كو ابن أبي زيد القيرواني هاي لوكو ثم أنا هاي تسكتير دسو فامير أو سنة ويدي ولا يكفر أحد غرفو هي فرطرتاكي بذنب سابي ودي زنوب من أهل القبلة يبنكي قبلة julo o wadi zunubu o feni o wujji o zeni o yari doro o wari neddo ila akhiri yono ni dum wi'a dum wata so wi'a keferde wata yew ko woni gonka hon tafsilu no dum famrate de hunde wajibinde e dina de darura yimbe fu na andi hono julde hono zakka en hono korka en hono hijji en neddo wi dum wana wajibi o kalati kefer hayso o wadi hunde o lati kefer hayso juuli ko juulde wana wajibi ko juulde wana wajibi do so itanna mo ando lati kefer juule juule fu zakka hono non korka hono non hijji hono non ma kudde andaade jonka hono diina ana yankiri dum bi darura so danni dum hono so danni yarde doro en mo danni zina en hayso tawi jonka o waday dum lati kefer kaso tawede wonko o wadi e kaba'iraji zunubaji mawlidi de o dannay wallahi o mandi ana boni golli lutal Allah o danna yo ma andi on ana boni nokku dunki en sunna fu o mayi o mu'mini nabbisido imana ko dum dun en kalin dum le defter do betan gandi dum ayaji hadisaji o mu'mini ka o nabbisido imana ko so o mayi di nga tieti tubal o mayi gilo tubay o mo golla golle o fi makko woni faade Allah so Allah muy jukka mo muy yafto mo so Allah jukki mo do dumata ko le yita ka o woni aqida ahlus sunnati wal jamaa la taqba o woni aqida ahlus sunnati eno den giya do joni yimbe kudde seeda tawi neddo jonka yo o kefero yo o mushrik wa minna ila akhiruhu ni la e dum joni yo aqira mu'tazila en khawarija kanyu yar se do wadi hon de do kudde kadaade ma jonka won ko yoppi e kudde baji biire defu o yalti di manako o dumo to do faade yite do o mushkila o mo heewi ga e bangal e gadiroobe mo tatbiqu golle e tatbiqu halafu tatbiqu golle ni hono jonka masalan hon dannude iijam neddo juulowo so tayede fennay de do kudde jonka e luttal wadi golle du jonka hono lafzude wiide jonka o kefero no mushriku ma ila akhiri hono ni dum anahani haybede ande sanne yo Allah hamdo min jana mo fadde do tul pocindo ibn abi zaid wi rahimahullah وي وان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون وي ان شهيدين شهيدين وني براد لي ولدي السلامي كبو وهيفر به ورا لي ولدي او شهيد احياء يبي وورب عند ربهم نك جومي به اندو انا واجبين بحب دم شهيد يغور يرزقون بارزقين وما الذي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويفتن جيكا سن سن بين شهين دينا بي لاول الله دون جهادي لاول الله بي يوم ماي بنو سوتي ده كم بي وور بي نكو جوم بي أرزقين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله يبي وور بكا أماتها أمغورم أن نغورم برزخي أن كيجم برزخون ده هكو نسيط ماي وردي أمة ده نيادة دمجر أم غورم حقيقة أن كيجم كا هنو نوي نوالا أن ترسان الله نوالا تنعي هنو نغورم أن وردي كا الحالي ما جنجا نكا الله تنعي أن كي نغورم دمجر سنة ودي أنا تنجينا سبي سنة كي ونكو فكي تتا دفترين ده yonki shahidi en ana leede di poli prinsindi yonki mu'mini en do ana sura poli hadisa wadi kaskelu do mu'mini an dadde ne le aljanna ton uttare damal aljanna yonka hindu aljanna e urgol mu nawara e makko yirwinente le qabru makko do alqadar do jile makko kaaji kefere do an dadde ne yite uttare damal yite donka wulari mudum hendu mur wullu fu wara qabru o bil ni fa cebbi boli mako yi lutu do o wi kasi kanko ibnu abi zaid wa anna al mu'min o wi kanko kanko ibnu abi zaid o wi wa arwahu ahli as-sa'adati baqiyatun na'imatun ila yawm yub'athun yonki yi dunke e belko akudi di keddi di neminte di fanyende ummitak وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين روحي دون يمكن يدنك أنياكو أنياكو أكبه الله فتوانا نبين يبي جكتي لفان ين برجع دون ين برجع ويكس وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويمؤمني أنكسي أبن جربي لي قبرو جمبي أبن لمني honno Allah wi yuhabbitu Allah alla an tabintinira alladhina amanu bi ngondi bebe bil qawli habit e kongol tabitingol fil hayati dunya ga ngurnam e aduna dam mo fil akhirati tal akhiratu enno yimbe bebe jarribete be le qabruji honno qur'an wi ri enni mu'mini embe tabintinira kongol tabitingol dum du wajibi sina ne gondi dal hono le qabru lamdi ana wodi enno andi ko yimbe biata so mayi timmi ko ga dum ka timmai dum waji sina goddi ne hono mu'mini en be jardi be tebe le qabruji be lamde fe Bukhari kulli bi le deftere mo sellune de yude Fatima bint al-Munzir o filliki ka hanko Fatima to yude Asma maliku Asma bint Abi Bakr as-Siddiq Asma filliki yude Aisha ndoka minum debbo umul mu'minin Aisha يقصد الناغة نانغانو لزمان نور رسول الله عليه وسلم حديثه أنا ولي بخاري تو جنجنا ولي بخاري تو ومي أهم نور رسول الله عليه وسلم وي ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هو دفول لا تاكد لم يحل لك صنامي ينكو أمبيوني في الجنة إيتي وحينا ما يأم أن جربي لي قبر جمارة مثل أو قريب كل بدي كنندي ما كل بدي فتنة مسيح الدجال دون الدجال كنندو يأتي لقبر منتر ما علمك بهذا الرجل ألم تتهرم أنه لا يأغر كل أنه لا رسول الله عليه وسلم مؤمن نا تانيور يجيتي جونك نو أسماء ويكنك فاطمة يلا مؤمننا موقن قوني نا تانيور لم تتهي محمد هو محمد هو رسول الله أي daga le qabru lamdete Allah lamdete nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam sinata yaa andi Allah da andi nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ara tanyori o won dento de qabru so mu'min non tan so lamda ma wi am jonka hurum anduda e gorko o wi'an o muhammad o nelaado Allah ja'ana bil bayyinati wal huda wardi amin dayliji bangudi e kandaya fa ajabna wattaba'na min jadi mu min jokki huwa muhammad kanko woni muhammad salatan labitati نبي أمي أنا مو نم صالحا أنا جونكا هنا دونغ لوبو ما مو فقد علمنا إن كنت لا موقنا من عندي حقيقة أنا مؤمن به أقول إنه نافق ما كثير ويان مي أنداكو من كم نيم بربي أني سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من كم نيم بربي هون نيم بيم jaka nani yimɓe ne mbiya Allah e nulaɗo mum tan a wiiye ɗum birtatama sina annda ko Allah woni annda nulaɗo sall sallam woni anne jeeyaɓe Allah ɗo an himmira sanne de sobi so neɗɗo annda fo daran fan fonda Allah e nulaɗo muɗum nden noo haɓɓere tawhid nde ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nde woni haɓɓere nannore neɗɗo asilamako nde woni neɗɗo yankirta ɗu so tawi e walali asilamako so tawi nannoɗo asilamako ɗu so yankiri nde wi e yarti ɗoni mbiɗo seedi mbiɗo tañori dewreteɗo gonga wala e godal sowona Allah mbiya wahdahu alhaali makko o goto kanko Allah o goto wonde o wala ɗiɗo ɓo sati makko o wala ɗiɗo ɓo e sifaji makko o wala nanɗo nden noon sa ɓami annabajo a nandini Allah ma ɓami moƴƴo Allah nandini Allah wahdahu o ka warani wahdahu mo wiyata oka ɗemgal ma mbiruɗa nden nata le ɓerto la sharika lah ndento walanamo e dewal ala wala deweteɗo sowona kanko sa waɗi goɗɗo ne rewi ko wana kanko ɗo a senni ko mboluɗa lafsude makko mbiya wa ashhadu mbiɗo seedi kasi mbiɗo tañori anna muhammadan wiide muhammad abduhu ƴewo abdu adoriɗa maccuɗo makko nde mbiɗa maccuɗo nde holli o wona deweteɗo nde mbiɗa maccuɗo nde holli wona kanko woni taguɗo wona kanko woni arsinɓinowo abdu o maccuɗo ode o maccuɗo Allah wa rasuluhu ka o nelaɗo Allah noon ɗum woni jonka holli o maccuɗo Allah ka o wona Allah ka o nelaɗo Allah ndenno kanko ɓuuri tagaɗ ɗi fo ɗum woni haɓɓere islamako aya ɗum woni ko lamdatele qabru aɗa yiya ɗoɓe sennata Allah e nuraɗo mum sa ɗaari fa kalda e jomumen ɗu a tawanno jehalu foti muɗumen ɗum aɗa gaƴƴe wonana wiya yo Allah e nuraɗo mum hokke hunde mani mi ñayki Allah e nuraɗo mum Allah e nuraɗo mum kay yana andi a toñi kam honni e bammen ɗum anda o anda e islam fewi wallahi on anda o andata haɓɓere nde o haaldu ɓerde makko tan naata islam tu sabi o anda o ronki o anda senta Allah e nuraɗo mum noon omo senda Allah e nuraɗo mum ne islami Allah e nuraɗo mum hokke nuraɗo no hokka Allah woni dokkowo allahul muɗi nuraɗo wi wa ana al qasim nuraɗo du Allah hokkata ɗo so nuraɗo torra aduna hewtiki ɗum du Allah noddata so ñawi o noddan Allah so konne e makko pilikima o noddan Allah so talkiɗi o noddan Allah nden no holli kanko ka o ñagotoɗo Allah no ñagotoɗo ne wona kañum ñaguete eyyo mi ñayki Allah e nuraɗo mum ɗum ne heewile yimɓeɓe wi oɓe hon ɗiɗo kalimaji nden no miɗen toɗɗina moɗi baɓe jangguɓe so andi ɗeɗo kuɗɗe ley wasuji mabɓe e dawi mabɓe e joɗodade mabɓe yimɓe donka e bateau e mabɓe ɓe cinnoɓe jagguina yimɓe ɓe anni ɗumen tawhid fati neɗɗo yahata e anni ana yara yo alsilami tawi sendata Allah e nula ɗum yaha lamɗo ley kabru mum wiya a samitu nasa yaquluna shey an fa qultu neni yimɓe ne mbiyata mi wii wonani de sina anda ko woni Allah anda o taguɗo nelaɗo yo tagaɗo Allah yo deweteɗo nelaɗo sallah sallam yo seydoul abidine kañum ɓuuri rewoɓe ɓe fo moƴƴude ni wonno haɓɓirtele ɓerde so tawi hawri e haɓɓere islamako bouhari filli kono on hadis kati le sahih mum to wiide bara ibnu azib o nuraɗo sallallah alih sallam wi almuslimu ida suila fi lqabre yachhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah islami so lamdama le qabre fo seeɗa to dewreteɗo gonga e godal wala sowona allah muhammadu yo nelaɗo allah ɗum woni ko allah wi yuhabitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunia wa fi l akhira hadis o waɗi to musnad ahmad to sanadu moygaro ide bara ibnu azib hadis juɗɗo o wi malaika en ti ɗo garaga mumini juƴƴina ɗum mbi on man rabbok so mbimo hom woni jomma fo o wi a rabbi allah jomam o yo allah fa yaqulani la ɓe mbiyanamo hoɗum woni dinama o wiya diniyal islam ɓe mbiyanamo ma hatha rajulu alladi bu'itha fikum homo woni gorko nelaɗo e moɗo o wiya huwa rasulullah o yo nelaɗo allah ni so ɓe gariga kefer o ɓe joƴƴina ɗum ɓe mbiya man rabbo ko wiya haha mi anda de ɓe mbiyata on dinama o wiyan haha mi anda hoɗum woni gorko nelaɗo e moɗo haha mi anda haɓɓere islam ko nde anden nam tinnoɗen nde ande wari to musannafa abdourazaq to iwde jabiru ubne abdillah o wi tomo tara nde ana jarribeele qabruji mum en marfo mawqufulah hokmu rot so naati qabru mum nanna jonkane naati le qabru to dunke e makko ɓe kuuƴi iwde e makko, ɗum jon ka irɓe mo ɓe kuuƴi. malaika waranga makko shadidul intihari, ketuɗo gufude, wiyamo ma kunta taqulu fi hadha rajul, huɗum mbiyata e oɗo gorko. mumin ni wiyan innahu rasulullahi wa abduhu, o nelaɗo Allah o makki ɗum. Nde mbiɗa nelaɗo Allah nde, ko mbiɗa nelaɗo, so a ƴaɓiki nelaɗo Allah fo ɗum woni de a haɓɓile ɓerde ma to, kanko annabajo min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah neli mo. ndenno so haɓɓi Allah neli mo, ɗum woni jonka hunde fof ko wari e meɗen e sariya fof foto makko iwrani en. sariya hunde fof ko yetti ene sariya foto nuraɗo sa sallam iwani en. ɗum ana moƴƴi, ɗum ana boni, ɗum ana waɗe, ɗum wattake ni warrete, ɗum wala hen fof andato makko to iwi o nelaɗo Allah. ndenno so haɓɓi o nelaɗo Allah, kala mo jokka ɗum fof kalkotoɗo. neɗɗo kala mo jokka e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam, so ɗowtuno ɗum fof kalkotoɗo. soɓe Allah neli mo, soɓe rutti nelaɗo kananke ɗum kananke aduna ɗo torra ana hen, sakko neɗɗo lutti kananke taygal mo kañ yo Allah o. wa abduhu, o makkiɗo Allah du. nde wi abdu nde jaaka jomum andi du tawede o nelaɗo Allah, kanko ɓuuri taguefo ngo fou, kanko woni kokkaɗo sariya yettine yimɓe ɓe, kanko woni jokkuɗo ɗum fof hisi, jaaka ɗum fof jaaka kanko o makkiɗo Allah ka. Allah ka to mum to o makkiɗo ni noon, holno latorɗe maccuɓe ni. jonnoon kanko ɓuuri en fou, en fou ka en maccuɓe Allah, ene nulaɗo fof en maccuɓe Allah. jonno nuraɗo sa sallam ɓuuri en fof ɓaɗade Allah, ɗum fof kanko Allah ɓuuri yidde, kanko ɓuuri en ɓaɗade Allah, kanko ɓuuri en andude Allah. ka maccuga ko ka en fof e maccuɓe Allah, kañum woni jonka kalfaɗo o en fof e maccuɓe anda du ayi ɗum jomum jamato. nden malayika o wiyanamo ƴellita ɗum soyna ƴeew joɗorde ma ley yiite, so kanɗa joɗade ley yiite ɗo. Allah hinima toon, wakkitanima joɗorde nde aljanna. o yiyande ɗiɗi fof kujana joɗorde yiite nde, o rena e munde e joɗorde aljanna nde, wiya waranate e munde fof. mumini wiya a ubashiru ahli, min kam mi seynan koreji am, kene yiiɗi seynude yimɓe mumɓe fa kañum andinaɓe kañum hiisi kañum reniki. o wi e jooɗa ɗo woni joɗorde ma bata dunke lahara ka haalata e dunke en aduna. munafiq, so dunke e mumɓe kuuƴi iwde e mum, ɓe mbiyan hoɗum mbiyata e oɗo gorko, wiyan mi anda de min kam ko nanmi yimɓe ne mbiya fof ne mbiyami nani yimɓe ne mbiya ni mi wiɗi wala goɗɗum ko andumi hen woɗo woni mana haala ka. o wiya la adri aqulu ma yaqulu nnas, ɓe mbiyanamo la darayta, fati a andu ƴeew joɗorde ma ley aljanna. o kanoɗa joɗade senda ƴaɓiki jaabu lobbo, allah waylitanimane jonde ley yiite. ndenno ande jarribede ley qabru, hon neɗɗo an lamde ley qabru, ɗum woni ko lamdete ɗu, wajibi sina mumini gonɗina ɗum, wajibi sina haɓɓa ɗum. hadisa goɗɗo ana warle sahih muslim to yide abu hurayra, o wi nuraɗo sallallah ai sallam wi so neɗɗo teyyiki ida tachahada ahadukum falyastacid billahi min arba, yo modoro allah e kuɗɗe nayyi. allahuma inni audu bika min adabi jahannama wa min adabi alqabr wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati almasihi addajjal, wiya ya an allah mbiɗo moƴori jukkugo jahannama, mbiɗo moƴori jukkugo qabru, ɗo woni mahallu shahid o, holli jonka qabru ana nemi nera jukki. mbiɗo moƴore fitna gurnam e mayde fof, mbiɗo moƴo fitna masihi addajjal. ndenno anden ɗe kuɗɗe fof yo lamdeteɗe ley qabru, wajibi ɗo neɗɗo andata ɗe noon, so andi ɗo ni so lamdama toon anda ko jaboto. ɗe fof ɗe gaari haditha bappaño nuraɗo sallallah ai sallam mo kañ yo al abbas ubnu abdilmutalib, haditha makko wari le sahih muslim to, o wi o nani nuraɗo sallallah ai sallam ana wiya laqa ta'ma al imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. ayi ɗum wari jonka kuɗɗe tati mbiɗen ɗe ɗo fof lamdeteɗe ɗe fof, ɗoni joom ma e dina ma e nulaɗo ma. nuraɗo wi laqa ta'ma al imani man radiya billahi rabban, meeɗi dakam imanaku on jarriɗo allah e jomiraɗo, o yarriki allah woni rabbo makko, o wala jomiraɗo fof sona allah, deyɗo mo o rewata o wala hay goto sona allah ta. o yarriki du bil islami dinan, allah makko o yarriki ɗum dina, dina makko e allah makko, haaji makko wala e dina gokka fof, hunde fof ko lutti islam fof haaji makko wala hen. o wi muhammadin rasula, o yarriki muhammadu du e nelaɗo makko. ndenno so yi muhammadu nelaɗo maɗa warta sara makko kade, ko waɗi yidde makko fof ɗum nangata luttuɗo mo fof kasi haajata. ibnu abi zeydin wi wa anna ala al ibadi hafadatan yaktubuna amalahum wala yasqutu shay'un min dhalika an ilmi rabbihim, o wi anda kasi ana dow jeyaɓe ɓe malaika en renoɓe golleji maɓɓe, e ana mbinda golleji maɓɓe ɗi. ayi joni gonɗinde malaika en ana jeeya e layliji imanaku jeegom ɗi, sabi imanaku moy halde darsu layli ji jeegom non hun wardi lay hadith jibril lolou do dolam non la sallallahu alayhi wa sallam so jabimu o yinu la don imanaku non la do yimu sallallahu alayhi wa sallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri goni ngodina allah don ga hono sifari hoore makko non la sallallahu alayhi wa sallam sifari gonda malaika do woni mahallu shahido sun holli malaika en ngodi dum dum sunane dum godi la su godi dum tallata ki mummi gonda deftere e nyala be nyalo ma teki tono jego be ngoloni koddoroje bu muddi hen torrani malaika en be tagi fo ni non tagango e annora kambe annora be taga de wonno hadith wa li sahih muslim to yude inna min aisha wi nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqal malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar وخلق آدم مما وصف له ملائكة إن بيكا فتاقا ماي النورة جناجي دي تاقا ماي الليو قال جيت آدم تاقا ماي كتفان دونكو دون لوفال ملائكة إن تاقي فو الله بيوي جونكا هون ملائكة إن حمد رينو يقول لي جيم بي واب بي أنا هم جوكي بي فولي ملائكة ملائكة إن بي جوم راي بي فولي سبي الله ووي الحمد لله فاضل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير جاءت ويتبتني لان تقول كم مجلي دي قالت الملائكة إن يونيلا فادي أنا باب نجوني بيفوالي تتتي ناي ناي فوانهم ملائكة بيبرد بيدكو موي حديث ولي صحيح البخاري مسلم جاتي جبريل نور صلى الله عليه وسلم يجي تمد جيغوم وي فانغو جون دون كامبي ملائكه امبي ابي مباوي سور دي نيراده سوراجي غوددي كو نانو الله تغري بي حديثا غدو اسلام ايمان احسان جبريل وانا دي اوري نور صلى الله عليه وسلم ني دون حديث عمر في اليو وانا وار سوره هون نيدو سوره غوركوني هون غوركوني وار umwar ne nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam sura sahaba go nabi e dihya ibn khalifata al-kalbi dihya ibn khalifata al-kalbi o sahaba mo do sahaba be nula don he ko nela mo kanko do e karan gol nande jibril don nela ya nabbi ne jibril warta ga maryama ne wana jonka e sura ne banke fatamathala laha basharan sawiyya malaika en ben garno ga ibrahim malaika en hobbe annabi ibrahim warbe jonka fa kalko e yibbe lutube wana e sura worbe be ngari hal ataka hadithu dayfi ibrahim al mukramin anda kam be malaika en be tagge fo non so bi do malaika be do pamene dum jeyay usuluji imana ko wajibi sina dum gondine be tagge fo non neddo fu anda adduma be sona allah hay goto anda ni malaika en poti hay goto so bi hadith garo le sahih al bukhari sahih muslim كلي بيت البيت المعمور انا تدو كمور كم جادوت نيندي فو وجناجي تيبال دي جدي ملائكه نافم سو ناتي بي غارتا تو كسي بي غارتا تو كسي ان كاجي نيلو بالا غارو الكيي ملائكه امبي حديث رواه صحيح مسلم يدي عبد الله بن مسعود وينول رسول الله صلى الله عليه وسلم وي يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جهنم نودي نين دارغال انا جوغي وجو ناجي تفاد دي سيغول جهنم جوغي سيغول غوتول فو ملائكه وجو ناجي تفاد دي جدي جوغي دوم انا فورو دون ملائكه بي جوغي الحالي فاهي وان مابي بكا وحيو جيبينا لي انا باب وحيو وان مابي وكيلابو توبو wakilaabe mayde won wakilaabe rengaaji don jonka so hono mani laati re renga debbo kanyum haybata jonka hono mani yo gila nyondi falaato biyaado wakilaabe rede muumini en won wakilaabe aljanna won wakilaabe yite won wakilaabe tanamun won jonno be fuube do tanibe allah be lutata allah hunde fu ko allah yebiri be ko allah wi ko ta do golla nenno ana wajibi kala muumin gondinde kala ko ri deftere allah de السنة نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ملائكة كلا كوري ملائكة دونك دفتر الله سبي ملائكة ولا هو يقول إن هذا سنة كوري دفتر الله السنة نلا رسول الله عليه وسلم وأنا هون مسألة جد اجتهاد ولا ما ينقطع هنا تنبه هنا غيبيا كيرم يعني رأينا بنت أنوودي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون مصاحب سوي يكتبون بأن بنا أعمالهم قلجين بنا كنقل بنا قلج حيث نبقى أني كفا قل ما ينعرض بنا سو أني كفا قل تردو بنا حيث يأي حديث قبط بخاري مسلم حديث أبي هريرة نرى رسول الله صلى الله عليه وبي الذي إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة سمكر أمو يقول دي فانكر دي الله يأم من ملائكة سمكر أمو يقول دي فانكر دي فلا تكتبوها فتن من دي أمكو حتى يعملها فأقول لك فإذا عملها سأقول لي فاكتبوها بمثلها بنون دي هنا ميرتا وإن تركها من أجل يكاسو أني كيف أقول لك فانكو ديركو ويبري المسابي أمين فاكتبوها له حسنة من نمر أمو ينارد ay do ñoo anni yoto golle bonto so wasa wadde so yidde daraaji so yokkiri golle o saabi yarinde Allah wala hono soronku so muuyi gollude hasanata moy ngarde falam ya'malaha gollayde faktubuha lahum min non mo hasanata moy ngarde so anni golde o gollay wana o yaltine ngul donc o hebayno gollira fa in amilaha so gollina faktubuha lahum min non mo bi 10 amsalha sappo hono mayre ila 700 fa yoto e temir jetti له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي دون ملائكة تام نجرب يهوب أنا وارت من بيان سنة يتجل مفهوم ما أدري أنا دمنا على ملائكة بجونك هون كرام كاتبين دون فو جم أرسال أويا وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم malaika en reno be windo be golle joni sa wi a gollo wa jagotol ay bindo ma winde ne ko nati ko yalti batte anda ko nati ko yalti ko a winden defa keba anda ko nati ko yalti aya malaika en be Allah wi winda be ne Allah ne hay hunde sudaki do hay e hunde wala ko sudi Allah te ngel wala ko sudi o mo andi kongul yimbe o mo andi golleji mun winda winda ka fu den joni ko sa bi hikma winde de o de golleji e konguli fa neddo holle nyende dargal fa holle joni dum kal da nyende mani dum gol da nyende mani bangi ne jadiral Allah yenno ara jey gondi de malaika en be gondi de malaika en wakilabe mayde be joni sa jeewi ayata qur'ana de do joni mi hokkude on do e dum do goto wonande jangol qur'an wakati jini wari Allah kany won nango yonki Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fiyumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma yo ay joni holli Allah won nango yonki ji Allah yatawaffa al-anfusa Allah won timmin wonki ji hina mawtaha wakati mayde wakatiji qur'ana wari holli malakul maut o woni nango wonki malakul maut wal malaika wonki jo non indira qur'ana hadith ko yimbe ta israil ko kay dum inda israil yan ko rabbi wara qur'ana wala hadith dum woni qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ayido indira nango wonki indira malakul maut yi malakul mawti antimira wonki jimon wakati ji wari li qur'an holli jonka hono malaika en wana malakul mawti tande malaika en won nangobe wonki hatta idha jaa ahaduhumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun suma de wari goto mabbe ayu nelabe amin be jonka hono timmina dum joni sa jeewi dum riwtondiray bo dafa faade Allah do batte Allah kanyum woni jabirdo hunede bami yuppita njabata njabata ko golleji mabbe yow Allah kanyum woni jonka hono e jabirdo an wi joni kananke o mahi pom manijo kananke manijo kanyum mahi pom oro tay bi tuu fere on jay wala kanko yebbi jom jawdi o mahi misire ndedo ano ay tayo daraki don jatti fe beta goto a homma hinedo miside mani jom jawdi mani jom ka batti kanko yamiri yano joni su yutafan faade Allah fu batte Allah yambi don don ka dafir faade Allah kanko woni jambirdo kanko woni koddirdo kanko woni godindo hundedo wa dafa faade malakul maut do malakul maut woni indirta Israilo ka malakul maut ni indira Qur'an hadisa batte kanko woni cioccondiro nangude yonki kizati ko sabi so dafa faade malaika endu so kanko malakul maut o nangi wonki kifu malaika en be ngara nanga yonki ki tegal mun djunga makko hadisa bara umu mi de moy waddu de to tafsir surat al a'raf to wadda mun o wi a inna al 'abda idha kana fi inqita'in min ad dunya wa iqbalin min al akhirah maccu do so latiki o muni taje aduna on fati al akhirah donc yonki ki anni iwa ga aduna ga o muni ya al akhirah nazala ilayhi malaikatun min as sama'i bidh al wujuh malaika en jippoto e makko malaika en be jese mun en ala ndawni ka anna wujuhahum ash-shams awama wi de jese mabbe de yonage ma'ahum kafanun min akfan al-jannah wa hanutun min hanut al-jannah ana wondi e mabbe kasanke ko jaye kasankeji al-janna e urdi ko jaye urdi al-janna hatta yajlisu minhu madd al-basar fa be jodo e makko al-qadar hon jonka hono yitere furoto so yia thumma yaji'u malakul maut alayhi salam tegal mum malakul maut wara ni on indira qur'an e hadith fuude hatta jonno jibril e mikail e israfil jibril e mikail ka fuule qur'an israfil wali le hadisaaji ka israil ka dun ka waray malakul maut ni wete malaika mayte fa jodo nokko hore makko fa yaqulu ya jonka hon mu'minu ayyatuha an-nafsu at-tayyiba ya ayyunki labuki yunki labuki woni anduki allah dewo hi allah اخرجي الى مغفره من الله ورضوان يلتو فاد يا فامو يا الله يرامو يا قال وي فتخرج تسيل كي يلتن كي سيو كما تسيل القطره من في السقاء هنو توبري يلتيرتا اي هنوكو سومال نديام فياخذ ما ونانغا يونكي كانكو ملك الموت اي اون جوكا هنكو ميدنام سو بافام فاد ملك الموت فو بات كانكو نانغو وونكي ذاتي فإذا أخذها لم يضعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها سني ونانغي يونكيكي ملائكة أمبي أكرا يونكيكي جنغو مكو في مجانغو يتربي نانغي يونكيكي فيجعلونها في ذلك الكفن لنقال أكيدي أن كسنكي وفي ذلك الحنوط يندين أن أوردي ويخرج منه كأطية بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض يلتن يونكيكي كوني فو أوردي أورنغو المسك وغنغو الدولي حديثو أن جوتي فأويتن سو مكيو كافرنو anni taje e yude adna fa ilaha malaika em balebe jese ma'humul musuh al musuh woni kasaji hadi lafza indi minha qissa walakin khassa li tullab al ilm musuh non ngiru momi arande tam jow qamus misr qamus al musuh al bilas بلاس او جيو مومي جيوتو مومي كانكو دو تو فصل السين دو تو باب السين فصل البائت كانكو دو فكتري مو المس دو مانا جيا ملاحظاتو جي قاموس ديوتر ماون دي نارتو دي بانغال لغة دي فا اي اي سكتي بجون بيوفور دفت كور سمو جم اندرنو قاموس كذا سابي مير نيتو كارو مانا جيا اي بيجو مير بامان لغة تيند دي وفكتري لغة تيند saba mi jonka lugar tin len do yehe jewu yidum to babu mundo o fakitere ne hono arandere so ya ke milisan so jimi fakitere do madu hunde wado ya ma'ruf dun ne fu joni ko sabi de batte no futi wawde lugha sannini ni woni so wadi ay al musuh jamu mishin fayjlisuna minhu madd al basar be jodo e makko hono jonka hono al qadar do jite makko har malakul maut wara jodo yonku nuku hore makko ya ayyatu han nafsul khabitha ya ayyunku chugu yaltu faade tikkere Allah yonki ki seera le terde makko de fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffud min as-suf al-mablul o fodaki honno cettal ittirte le haabu keccin ina ko ni haabu hecco wana haabu ko takkatu do o yaltinaki kan ko malakul maut so yaltiniki o darataki yonki makko fe hono e jungo makko fe malaika en wobbe darata yonki ki e jungo makko fe majango yitere ngara dum jonka le kasaji di le ko buri fu luude urgol jibe do wonyu ardi dum yalta ka hen ko kani won jonka kefero ya alhamdulillah ay don ko wi وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه دون ما نم يوم وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم كوميفا من دم دم ملائكة يمبي أنا بند أقول لي جيب كافي هون سام تاهن من عن علم ربهم عند الجوم ولا فوق الله عندهم بندي ينكالفا يوم جلنتنيها وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه دون يقال إن حديث أي دجونك ملك الموت دو يقبض الأرواح وقتي صدام بتاما يا الله ينفهم يكون معنا من صدام بتاما يا ملك الموت ينفهم يكون معنا من صدام بتاما يا جماعة ملائكة ينبدو ينفهم يكون معنا من سمو ينفيل تركسي سيم بيجون كهنا الله كن يون تمو وانك كيني باتي الله كن يون يجمير وكن يون قدر وكن يون قودين دو صدام بتاما يا ملك الموت دو ملك الموت يون ننجي هنا جل تطور ننجو دي وانك so dambe tama faade malaika en beedu malakul maut so nangi wonki fu malaika en be garan nangaki jungo malakul maut ul ko yi wa anna malakal maut wiide malaika mayde o yaqbidu al arwah wa mutama wonkili bi izni rabbih ko dunya jomiko